राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामशुकदास जी श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 जुलाई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा के अंश हो और मन और इंद्रिया शरीर प्राण ये सब पटकेगा बल और बुद्धि योग्यता पढ़ाई ये सबको प्रति आप खुद भगवान हो जाओ जैसे माँ के पास रहता हुआ बालक पढ़ाई नहीं करता पिता पास करता हूँ पिता से में मास्टर के पास करता है मास्टर के पास में वो संत महात्मा के पास है तो बड़ा सेठ होगा मां कह रहे से पास बनाने से बिगड़ जाता है तो मन को आप अपना मानते हो उसी से आफत होती अब अगर आप अपना न माने तो बिल्कुल आफत नहीं है मन मेरा नहीं मना करना मत करो तस्मात शास्त्र प्रमाण थे शास्त्र तो बात आज्ञा देते हैं महात्मा जो आज्ञा देते हैं वो करो मन का करना मत करो मन लगे न लगे आप लग जाओ आप मन से अलादे हो आप बात समझने की बहुत जरूरत है आप मन नहीं हो मन आपका नहीं है ना आप मन हो ना आपका मन है वो लग जाए लगे निर्णय हो आप खुद लग जाओ ये परा प्रकृति है अपरा ये जो है भूमिया पौन वायु पांच ये हर मन हर बुद्धि अहंकार ये मिट्टी गिट्टी लगी दे आपका स्वरूप नहीं मन आपका स्वरूप नहीं है भूमिया पौन वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार में विद्या प्रदर्शता आठ भेदों वाली प्रकृति अलग है ये प्रकृति है आप भगवान के अंश हो भाई हो चाहे बहन हो कोई हो किसी बहन का हो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे अंतज हो यवन हो मुसलमान हो और चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो चाहे हिंदू हो आप भगवान के अंश हो आप बातें मान लो मन बुद्धि आपके नहीं है ये प्रकृति है आपने मन बुद्धि को अपना मान लिया है ये बड़ी गलती हुई है बहुत बड़ी गलती है अगर इनको आप मानो कि हमारा नहीं है तो मन शुद्ध हो जाएगा आपकी शक्ति से ही मन खराब हुआ है आप मन का सहा करते हो, मन को अपना मत मानो, मन है परा प्रदर्शी, आप अपरा अपरा अपरा हो, आपसे अलग जग है, आप खास भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सूरज, ये पांच चीज आप हो, आप ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सूरज, मन अपरमल, ये पृथ्वी देव जो है, जिसे पृथ्वी का ढेला हो सुबह मन, मन बुद्धि अहंकार, ये आठ पे रहो हमारी बुद्धि, अपना प्रकृति एक जड़ प्रकृति, तो ये और है आप और हो, मन को अपना मत मानो, ठीक हो जाएगा, ये खास बात। अब दूसरी बात सुनो, मन लगे मत लगे, आप राम राम राम राम राम भगवान नाम में लग जाओ, मन लगे तो लग जाओ, नहीं लगे तो लग जाओ, हे भगवान ही हो जाओ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आप बोलो नहीं, भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज मैं रात दिन आप में लग जाओ, ऐसी कृपा करो लग जाओ, ऐसे करके पक्का विचार कर दिया कि मैं भगवान का हूं। दूसरी बात हो गया वह मैं भगवान का हूं, इस बात को आप पक्के मानो, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं। एक बार सरहृदय से दृढ़ता पूर्वक ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, हे नाथ, हे नाथ, मन में लगे हे नाथ, मैं आपको बोलू नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, अपना साक्षात परमात्मा ही अपना है और ये अपना नहीं है। जैसे बालक माँ के बिना रहता नहीं, माँ छोड़ दे रोने लग जा, माँ की गोदी में जाता जी, वही बालक ब्याह हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो माँ तो तीर्थ से जाता होती है, स्त्री भी जाते हैं माँ जी यहाँ तीर्थ में, तो छाता आदमी दे दो, खर्चा दे दो, हम लगती पहले जैसी, पहले जैसी माँ लगती नहीं, हम स्त्री दे रही काशी थी भेज दो, काशी तीर्थों का है बात सच्ची झूठी, तो उनको अपना क्यों मानो, ये बड़ा बड़ा बालक है वो अपनी माँ को मानता, समझदार हो गया, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरे रूप कुटुंब भये तब ते, बस ससुरारी प्यारी लगी जब ते सिपु रूप हुई कुटुंब भये तब, बस ये मन बुद्धि इंद्रियां अपने नहीं, अपना भगवान है, अगर सच्चे हृदय से भगवान में हो जाओ आप हो कैसे हो, जैसे आप ही कन्या बैठे हैं, आप लोगों के बारे में बैठे है, पर जब प्यार से पहला पिता और भाई का मान लेते, ब्याह होते ही भाई उभर आला गोत्र बदलेगा और जमा भगवान हो जाओ, अथवा आम से तो सीख लो, आप ध्यान सीख लो, पीछे ऐसी होती है पहले जाता है रोती है, बस राजी हो जाती है, माँ बन जाती है, पर दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, फिर याद ही नहीं आता, माँ बाप याद ही नहीं आता, ईश्वर से भगवान ही बन जाओ, सच्ची बात है। फिर मन लगो मत लगो, मैं भगवान लगाऊ मन प्रकृति या परा प्रकृति, जड़ प्रकृति, अगर हिम्मत हो तो कर लो, नहीं तो प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ आप वो बोलो नहीं, हे मेरे नाथ भगवान को मानो तो इस साथ में, नहीं मानो तो ही भगवान तो पिंड छोड़ेगा नहीं कभी, वो चिपक गया चिपक गया चिपक गया, पशु पक्षी बन जाओ विष बन जाओ तो भगवान नहीं छोड़ दे, लारे लाग दिया क्या करे छोड़ देने, आप ही विमुख हो मन का मन है, मन आप ही बड़ा नहीं करता, हे नाथ भगवान मेरे, सीधा घर पिता का घर नहीं रहा, याद ही नहीं आई, बहू बन गई, माँ बन गए, दादी बन गए, परदादी बन गए, याद ही नहीं आते है बाप माँ भाई, यहाँ क्यों मैं, सब हमारा है बेटा पोता पर पोता, झूठी बन गई झूठी, सच्ची बात है भगवान हो आप, भगवान हो जाओ, आज हम भगवान हो गए, हमारे साधु थे वे साधु यही भगवान हो, आप उसे बात न करते राम जी कहे सब राम जी, शेर जी ने यहाँ घर पर कोई ब्याह शादी आती है तो कुटुंब इकट्ठे होते हैं, जो ही सत्संग इकट्ठे होते हैं, सत्संग हमारा कुटुंब है, सत्संग बीसों पचासों सत्संग मैंने देखा है, ब्याह में अपने संबंधी अपने होते हैं, जो सत्संग नाते से कलकत्ते के बहुत आदमी आते हैं, कुटुंब है अपना भी एक कुटुंब है, ससुमात है कि नहीं, निहाल हो जाओगे सब काम ठीक हो जाएगा, सच्चे हृदय से आपके कहने है आप कहना नहीं करते, ब्राह्मण कह देता है बेटा तुम्हारे ये पति है बस, गठबंधन कर देता है, अब जब ब्राह्मण ही कन्या की तरह मानता है तो कहता है बेटी ये तुम्हारे पास, अब ये आई बात तो मन में आप समझे, एक ब्राह्मण ने कहने से मान लिया, एक साधु कहने से मान लिया, धोखा हो तो बताओ क्या आप धोखा देते हो, कोई नुकसान हो कुछ ही देगा तो बताओ, एक बामन नवा उम्र भर वहां जो एक साधु कह रहा है आप भगवान जी हो, सच्ची बात कहते हैं, तो बनावटी है आप सदा भगवान ही हो, सदा भगवान के ही हो, आज मेरी प्रार्थना सुन दो, आप सब लोगों से प्रार्थना है भगवान मेरे मैं भगवान हूं, संसार सब भगवान ने जीवों के लिए बनाया, मनुष्यों को अपने लिए बनाया, एकाकी नरम आते एकित देगा भगवान एकाकेला चित नहीं लगा, नरम देगा मन नहीं लगता, तो मनुष्य को बनाया, मनुष्य कहते हे नाथ मैं आपका हूं, भगवान खुश हो जाते हैं, माँ को कहते छोटे बच्चा मैं तो माँ बेटे भेज गया हूं, माँ को सच्ची बात है भगवान जो राजी हो जा, नाथ में आप रहो बस आपद मिल जाएगी आपद अब मानो नहीं मानो आप रहती बात दो साधन है अंत में यह है दूसरा वह आपदा ही है तो संसार से जोड़ लो सुगर आनंद मौज चाहिए तो भगवान आनंद जोड़ लो सुनाओ आप गात में इसमें आप स्वतंत्र हो याद है ना दस बात अंत में एक प्रश्न में सब पड़ी हुई है कोई नहीं बढ़े मर्जी संसार ये समझ लो आपत के लिए दुख के लिए दुख संताप चाहे तो संसार समझ जोड़ लो शुक्र आनंद चाहे तो भगवान साथ समझ जोड़ लो अरे आप स्वतंत्र हो आप स्वतंत्र हो योग्य हो बलवान हो अधिकारी हो ये मैं स्वतंत्र हूं बड़ा दिन तक मैं भगवान का हूं बस अब तो उठ गए संसार सब अब तो उठ मैं तो भगवान का हूं कन्या है वो कन्या खतरे में आप यही कहते हो बेटा अपने घर जाओ तुम्हारा घर वो ये घर तुम्हारा ये भाई का घर है आप घर है तुम्हारे घर में भीतर संबंध से हम तो भगवान के हो गए हम तो भगवान के हैं निहाल हो इतने परसों से सुनते हो परसों से मान लो कृपा करो अन्नदाता अग्नि आपके अन्न से जी रहे हम तो आपके अन्न से जी रहे हमारे को हमारे पास तो आप अन्नदाता हो सब अन्नदाता तो अन्नदाता हो बोलो हमारी क्या जीविका है आप लोग रोटी आप मिलती किसी बात मेरी बात रोटी देते हो पालन करते हो ये बात ही मान लो जाओ बहुत उलझाएगी कलकत्ते की बात है एक सज्जन ने कहा वहां एक सत्संग कमेटी बनाई अब तो चलते हुआ एक सज्जन आए कि मैं भर्ती हूँ जाओ बड़ी खुशी फिर प्रश्न मैं तो न्याल होगा सबके लिए बड़ा खुश मैं तो भगवान का हो गया अरे भगवान के थे पहले से और कुछ थे बताओ तो भगवान के ही मैं मान ले स्वीकार कर अब कृपा कर लो आप लोग हम भगवान के हैं भगवान हमारा है अब कबूत है तो सबूत है तो अच्छे है तो मंद है तो बदे है तो बुरे है तो है जैसे हम है जैसे अब भगवान है ठीक है ना घाटो तो बताओ सदन घाटो घाटो तो बताओ घाटो सीमरी और होगा सीमन शुद्ध होगा निर्मल होगा मैं तो अब आनंद हो बड़े चलना तो सारो पे हो न बढ़िया तो बोल दो भाई नाथ थर शरण आयो जी।